ุทโธปิพหุภาสยิแปลว่าคนโกรธมากมักพูดมากพหุมปิรัตโตภาเสยะคนรักมากมักพูดมากสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องแปลกๆที่เกี่ยวกับเรื่องของคำสาบานเรื่องนี้เกิดขึ้นต่างประเทศครับเพื่อแสดงว่าคำสาบานเนี่ยไม่ได้มีใช้กันแต่อยู่ในเมืองไทยเท่านั้นนะเรื่องคำสาปแช่งน่าสยองนี่เกิดขึ้นในประเทศโรดีเซียเมื่อปีคริสต์ศักราช1949ที่เมืองซานเบอรี่มีหมอผีวัยชราคนหนึ่งถูกจับในข้อหาใช้วิชาไสยศาสตร์ทำอันตรายต่อผู้อื่นซึ่งมีความผิดตามกฎหมายของประเทศนี้ศาลก็จับแกไปแล้วก็พิจารณาแล้วเห็นว่ากระทำผิดจริงก็พิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา2ปีแล้วก็สั่งให้ทำลายเครื่องรางของขลังที่ใช้ประกอบพิธีให้หมดเมื่อตอนที่ถูกศาลพิพากษาให้จำคุกหมอผีเฒ่าแกก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ยอมรับโทษทันแต่โดยดีแต่พอศาลมีคำสั่งให้แกทำลายเครื่องรางของขลังนี่เท่านั้นละเป็นเรื่องทันทีแกแสดงความโกรธสุดขีดตะโกนสาปแช่งกึกก้องศาลว่าขอให้สิงโตในป่าจงเข้ามาอาละวาดในเมืองซันเบอรี่และผู้พิพากษาจะต้องตายภายในคมเขี้ยวของสิงโตคำสาปแช่งของหมอผีกลายเป็นเรื่องโจ๊กเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่สิงโตจะเข้ามาในเมืองที่มีประชากรพลุกพล่านหนาแน่นอย่างนั้นแล้วก็ในเมืองซันเบอรี่แห่งนี้ไม่เคยปรากฏว่ามีสิงโตย่างกรายเข้ามาในเมือง50กว่าปีที่ผ่านมานี่ไม่มีแม้แต่ตัวเดียวแล้วยิ่งคำสาปแช่งให้ผู้พิพากษาตายด้วยคมเขี้ยวเล็บสิงโตนี่ย่อมไม่มีทางเป็นไปได้อีกเหมือนกันเพราะผู้พิพากษาอยู่คฤหาสน์ใหญ่โตโออากลางเมืองจะมีสิงโตตัวไหนกล้าย่างกรายเข้าไปได้อีก3สัปดาห์ต่อมาคำสาปแช่งของหมอผีเท่านี่ก็บังเกิดผลเป็นจริงขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์นั่นก็คือมีสิงโตฝูงใหญ่ฝูงหนึ่งเข้ามาในเมืองแล้วแยกย้ายกันเดินเพ่นพ่านไปทั่วเมืองไล่กัดกินแพะกินสุนัขกินวัวชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันชาวเมืองซันเบอรี่แตกตื่นด้วยความหวาดกลัวผู้คนต่างหลบอยู่แต่ในบ้านที่ปิดประตูหน้าต่างมิดชิดได้รับความเดือดร้อนลำบากทั่วทั้งเมืองเจ้าหน้าที่ของเมืองก็พยายามจัดหายาเบื่อซุกไว้ในก้อนเนื้อวางล่อให้สิงโตมากินแต่ไม่มีสิงโตตัวใดเข้ามากินแม้แต่ตัวเดียวมีการจัดทีมนักแม่นปืนออกล่าสิงโตไปตามถนนแต่ว่าสิงโตกลับซุกซ่อนตัวเงียบไม่สามารถจะยิงสิงโตได้แม้แต่ตัวเดียวสิงโตอาละวาดกัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวเมืองหลายวันก่อนจะล่าถอยไปแล้วสิงโตฝูงนี้ก็ไปปรากฏตัวที่เมืองมาโซห่างจากเซนเบอรี่ไป16ไมล์ที่เมืองนี้สิงโตฆ่าผู้ชายคนหนึ่งตายอย่างน่าสยดสยองผู้ชายคนที่ตายด้วยคมเขี้ยวของสิงโตก็คือผู้พิพากษาคนที่สั่งทำลายเครื่องรางของขลังของหมอผีเฒ่าแล้วก็โดนแกสาปแช่งนั่นแหละเหตุที่ผู้พิพากษาไปตายที่เมืองมาโซเนื่องจากเขาเดินทางไปดูงานเหมืองทองของเขาอันนั้นเป็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นที่ซันเบอรี่อีกเรื่องหนึ่งที่คำสาปแช่งปรากฏเป็นความจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองกาสมาทางภาคเหนือของประเทศโรดีเซียเมืองกาสมาเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆชาวพื้นเมืองที่อยู่อาศัยในเมืองนี้เป็นชนเผ่าซึ่งมีความเชื่อถือเรื่องไสยศาสตร์อย่างแรงกล้าที่นี่มีคนผิวขาวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของเมืองชื่ออเดรียนบุ๊กบุ๊กนี่เป็นมือกล้องสมัครเล่นชอบถ่ายรูปแปลกๆส่งไปขายนิตยสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆเพื่อหารายได้พิเศษบุ๊กอยู่เมืองกาซามาได้3เดือนก็ทราบเรื่องราวแปลกประหลาดเกี่ยวกับพิธีฝังศพของชาวเผ่าเวมบ้าคือเวลานั้นหัวหน้าเวมบ้าเกิดเสียชีวิตก็มีพิธีการทำศพหัวหน้าเผ่าศพจะถูกนำไปวางไว้ในกระท่อมใหญ่ซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับใช้วางศพหัวหน้าเผ่าเท่านั้นศพจะถูกทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงกระดูกจากนั้นจะเคลื่อนย้ายศพไปฝังในท่านั่งแต่ว่ายื่นกระดูกส่วนแขนโผล่พ้นขึ้นมาเหนือปากหลุมตรงกระดูกมือนี่ผูกไม้งามไม้งามเลยออกไปเพื่อให้ชาวเวียมบ้าผ่านไปผ่านมาแสดงความเคารพด้วยการจับไม้งามเนี่ยจับมือคารวะหรือว่าพูดจาทักทายหัวหน้าของเขาสถานที่ฝังศพของหัวหน้าเผ่าถือเป็นความสำคัญยิ่งของชาวเวมบ้าคนเผ่าอื่นหรือว่าคนผิวขาวนี่จะเข้าไปไม่ได้แล้วก็ที่นั่นก็มีหมอผีสูงอายุ2คนคอยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด ทีนี้ในบุ๊กคนผิวขาวเนี่ยทราบเรื่องอย่างนี้ก็รีบเดินทางไปยังสถานที่ฝังศพเพื่อต้องการจะถ่ายภาพกระดูกมือที่โผล่พ้นดินขึ้นมาจะส่งไปขายให้หนังสือพิมพ์เมื่อเข้าไปถึงสถานที่ที่ว่าเนี่ยหมอผี2คนที่อยู่ตรงนั้นก็เข้ามาขวางก็ห้ามบุ๊กไม่ให้เข้าไปถ่ายรูปเพราะว่าจะเป็นการรบกวนวิญญาณของหัวหน้าเผ่าแต่ในบุ๊กไม่ฟังเขาถือว่าตัวเองเป็นชนชั้นปกครองจะทำอะไรก็ย่อมทำได้ทั้งนั้นก็ดันทุรังเข้าไปถ่ายรูปจนได้หมอผี2คนนี่โกรธมากที่บุ๊กละเมิดข้อห้ามตามขนบประเพณีก็ตะโกนสาปแช่งให้บุ๊กต้องตายภายใน3วันแต่บุ๊กไม่สนใจ3วันต่อมาในขณะที่บุ๊กยืนอยู่ข้างเสาธงหน้าสำนักงานที่ทำการฝ่ายปกครองเสาธงซึ่งถูกปลวกกินมานานก็หักโครมลงมาฟาดบุ๊กตายคาที่เป็นไปตามคำสาปแช่งของหมอผีสูงอายุ2คนนั้นทุกประการนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อเป็นเรื่องชุดแรกที่นำเสนอวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ